Mahal, huwag mo akong iwanan. Pangarap mong pumunta sa Japan, labag man sa loob, ita'y pipigilan. Kahit magalit ka, ako ay hadlang. Kahit magtampo ka sa akin, ginagawa'y para sa'yo na rin. Baka matulad ka sa iyong kabarkada. Ngayon siya'y magturo sa marami ng Pinay sa Japan na minalas ang kapalaran. Isipin mo lamang anong sakit naman kung sa kanila ika'y mapabilang. Probinsya na sa aking puso'y umalina. Ang ugali niya'y parang Maria Clara. Hindi agad makakamit ang kanyang pagsingka. Kailangan pa suyuin siya. Kailangan pa ba ako'y manghara magsibak ng kahoy, umigib ng tubig. Kailangan pa ba maluyo ng taon upang maniwala kang tunay kitang mahal. Bayan kay lamig at kay ganda, doon kita nakilala. Sa puso ko'y may nadama, sumibol ang bagong pagsinta. Noon ang puso ko'y puno ng dusa nung tayo'y di pa magkakilala. Mga luha sa aking mata, sa piling mo sana'y maglaho na. Tanging ang iyong pag-ibig, ang pag-asa ng puso kong hapid. Tanging ang iyong pag-ibig, ang pag-asa ng puso ko upang lumigaya. Tanging ang iyong pag-ibig, ang pag-asa ng puso kong hapid. Tanging ang iyong pag-ibig, ang pag-asa ng puso ko upang lumigaya.